إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه وصية الله تعالى للأولين والآخرين معشر المسلمين يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم نغزانغو وإسلام تلو حضوريا كتك الجمعة هي أمبايو نجمعة يبيلي كتك موزي هو ورمضان شهر مبارك katika sura niliyoisoma pamoja na kuwa ni katika sura fupi zenye aya chache suratul asr sura niliyoisoma ina mambo mengi sana na mafundisho mengi yanayotupa mwongozo katika maisha yetu muongozo ambao utatufikisha salama katika safari yetu tunaelekea kwa Mola wetu wa safari ambayo haina budi hakuna yoyote atakayekwepa safari hiyo sura hii imetuwekea misingi madhubuti na alama za kudumu ambazo zitatuelekeza mahali pa kupita ili tuweze kufika salama huko tunakoelekea Allah subhanahu wa ta'ala ameianza sura hii kwa kiapo akiapa kwa wakati kuonyesha umuhimu wa jambo hili wal asr ninaapa kwa zama ninaapa kwa wakati anaapa kwa jambo gani anaapia jambo gani Allah jalla wa ala anasema innal insana lafi khusr Hakika wanadamu wote wamo katika hasara. Wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Kisha akawatoa Allah jalla wa ala wanadamu waliosifika kwa sifa kuu nne. Kama ndio muongozo sasa takiwa wewe mwanadamu ulioko katika huu ulimwengu ukamatane na sifa hizo. usitoke nje ya hapo. Ukitoka nje ya hapo utakuwa ni katika wale waliokula hasara. Akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda amali njema, tena watawasau bilhaq, wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bisabr, na wakahusiana kufanya subra, wakahusiana kusubiri. Ukiangalia ni maneno machache, lakini yamebeba ujumbe mzito sana. Na ndio maana al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, imamu wetu al-Imam Shafi'i rahimahullah, akafikia kusema kwamba lau ma anzala Allah fityatan ala khalqi, lau kama Allah jalla wa ala asinge wateremshia viumbe wake hoja yoyote, hoja yoyote nyingine, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii tu, lakafatuhum, basi ingeliwatosha wao, kwa sababu ya ule ujumbe unaopatikana ndani ya sura hii. Sisi wanadamu huwa tunaghafilika sana na tunajisahaulisha mara nyingine, vitu vinatupitia mbele ya macho yetu, matukio yanatutokea sisi wenyewe kwenye nafsi zetu, lakini hatuzinduki wala hatutanabahi, tunajighafilisha na kujiona kwamba tuko sawa, hakuna neno, kwani kuna nini? Na kusudia kwamba twatoka sana njia ya sawa, na Allah jalla wa ala anatuwekea vitu vya kutukumbusha, kuturudisha katika usawa na kuonyesha kwamba hapo ulipo huko sawa, hauko salama. Lakini sisi tutajiona kwamba hatuna neno, tuko sawa, kwani kuna nini? Hapa nataka kuzungumzia katika suala la umri na wakati tuliopewa, wa fi anfusikum afala tubsirun, hivi kwenye nafsi zenu hamuoni? Yani wewe hujitazami ulivyo? Tangu ulipopata tamyiz, ulipofikia katika umri na rika la kujipambanua, kujijua kwamba wewe ni nani, pengine ulikuwa na miaka minne au miaka mitano, wengine sita, saba, wajijua kwamba mimi ni mtoto wa kiume, na yule akajijua kwamba ni mtoto wa kike, hiki ni chakula, hiki ni kinywaji, huyu ni baba, huyu ni mama, yule ni dada, huyu ni kaka. Tangu ulipopatwa na tamyiz, ukawa wapambanua wewe, ukaja mpaka ukafikia kwenye baligh, ikawa umefikia baligh sasa, jiangalie tangu ulipotoka huko mpaka ukafikia kwenye hiyo baligh, ukawa na nguvu, kila siku unashtadi katika nguvu, maarifa yakawa yanaongezeka, unakuwa ukapita katika marahili mbalimbali. Hebu jitazame sasa hivi hapo ulipo na umri ulionao, ndivyo ulivyokuwa? Jawabu hapana, ni kwamba umehama kutoka kwenye hali moja kwenda katika hali nyingine, umesogea kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, umetoka katika utoto, si mtoto tena wewe, umeshatoka katika umri wa ubarobaro, ushakuwa wewe mtu mzima sasa. Pengine wengine wametoka hapo, wamekuja watu wazima sasa, na akili timamu na maarifa na busara. Wengine wamepita hapo, wamekuwa ni wazee wa kupigiwa mifano, hata mwili pia haukubali tena, si wako tena, huwezi kufanya unachokitaka wewe, mwili unakuzuia. Kama ulikuwa waweza kuruka hapa na kule, sasa huwezi tena. Kama ulikuwa waweza kuvumburuka ghafla ukatoka mbio, sasa huwezi tena. Kama ulikuwa waweza ukaja ukakaa ukasimama ukasikaa tena ukasimama, sasa huwezi tena. Ulikuwa wala utakacho, wala ovyo tu, sasa wachagua. Zote hizi ni ishara kwenye nafsi yako ya kwamba wewe unaelekea mahali, kuna sehemu unakwenda wewe. Hii ni katika nafsi yako, lakini pia katika waliokuzunguka. Angalia watu uliokuwa nao wewe tangu utoto wako, watu uliosoma nao tangu huko mwanzo, mmekuwa pamoja, wenzako wako wapi? Ukitaamali utaona kuna wenzako wengi sana hivi sasa hawako katika ardhi hii. Bali waangalie walio katika umri wa wazee wako waliokuzaa wewe. Kama ni baba yako pengine yuko hai, lakini je, wenzake wako hai? Waangalie, je, baba yako alifika umri huo uliofika wewe sasa? Wako wapi wajomba zako, shangazi zako, babu zako wako wapi? Haya ni mazingira yanakuonyesha kwamba wewe una mahali unakoelekea walikoelekea wenzako. Jambo hili watu wengi tulikubali, tunaona kwamba iko siku nitakufa. Kullu nafsi dha'iqatul maut, kipande hiki watu wengi wanakijua. Kila nafsi ni yenye kuonja mauti, kila nafsi itaonja kifo, hakuna atakayebaki. Jambo hili tunalifahamu kwa yakini. Inawezekana hakuna anayelipinga, hata awe kafiri vipi. Watu wote tumekubaliana kwamba tutaondoka katika huu ulimwengu, tutawapisha wengine. Suala lililopo, wewe umesimama katika misingi ya sawasawa huko unakoelekea? Umeshika misingi ya sawasawa ambayo itakupelekea kuishi katika maisha yenye kuridhiwa? Hilo ndio jambo kubwa. Lakini leo ukitazama umam, Allah jalla waala ameumba katika hii ardhi, na historia ya mwanadamu ni ndefu. Hal ata ala linsan hinun min aldahr lam yakun shay'an madhkura, hakika zilimpitikia mwanadamu sehemu kubwa katika wakati, hakuwa ni kitu chenye kutajwa, hakuwepo katika huu ulimwengu. Mpaka Allah alipotaka kuwaumba wanadamu akawaambia malaika, kweli akaumbwa baba yetu Adam, vizazi na vizazi vikazaliana, wakaja hawa, wakaondoka hawa, wakaja hawa. Na kuna watu walipita katika huu ulimwengu kwa mambo mengi kabisa ya hatari. Kuna ambao walisimama katika taa ya Allah, wakaishika misingi ya Allah jalla wa ala, wakaifanyia kazi, wakaondoka wahum suada, wakiwa wao ni wema, watu wazuri, wakahimidiwa, wakatajwa kwa uzuri. Na kuna watu walijifanya wao ni jababira, walijiona wamefika katika huu ulimwengu kwa sababu tu walipewa walivyopewa. Na hii ndio kawaida ya mwanadamu, innal insana la yatgha arraahu staghna, hakika mwanadamu huwa anafanya kibri na kufuka mpaka pale anapojiona kwamba amejitosheleza, ana nguvu, huwa ana kibri. Akipewa nguvu tu, hata kama maskini, ataleta jeuri. Akipewa mali, ataleta jeuri. Akipewa mamlaka na utawala, ataleta jeuri. Akipewa siha na afya, ataleta jeuri. Kawaida ya mwanadamu ilivyo. Akipewa maarifa ndio hivyo hivyo, innal insana la yatgha arraahu staghna, hakika mwanadamu huwa anavuka mipaka kwa vile anavyojiona kuwa amejitosheleza. Sasa kuna watu walipewa nafasi hizo katika ulimwengu, wakaishi miaka mingi, umam na umam nyingine sisi hatuzijui. Lakini leo ukisoma katika historia sahihi na habari sahihi za Qur'an, utasikia kuna habari, kuna watu wanatajwa, kina Ad, kina Thamud, Amalika, Faraina, Kayasira, Akasira na wengineo, Tababia, umam na wengine walitawala katika ulimwengu kwa muda mrefu kabisa. Lakini jiulize, wako wapi leo? Amekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameisha alikoishi, yuko wapi? Wamekuja watu wakatawala baada yake, mahalifa waongofu wamekuja wakaondoka. Imekuja duali, Banu Umayya wamekuja kutawala, watawala 12 wa Banu Umayya, kutoka huyu waja huyu wamekwenda. Banu al-Abbas wametawala watu karibu 33, kizazi baada ya kizazi, kutoka huyu waja huyu, kutoka baba ya mtoto, hivyo hivyo na wajukuu na kuendelea. 33, wako wapi? Watu wametawala dunia mashariki na magharibi, wako wapi? Salaju عبيديون مرابطون موحدون دول أين هم؟ وكوابي ومكوية واتهم ومكاة ومتوالى ومفاني مام وليفاني وكوابي هيليو هلك الكل وات وميانغمية الله جل وعلا ميوتكوه وسبب وكاتي وليوبتكية واو تمكوية سيسي ساسي ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون الله جل وعلا نسيما سيسي تميوكا ومكنين فكتك أرض تميوكنشاني فكتك أرض نتكجالية فكتك هي أرض مكوى من مايشها تمشكورو تستكجو يا أرض لتكو حاي وكتك ينزيد سيسي مشاكا نقولية مبالي يا الله جل وعلا naisitoshi sasa jambo kubwa kabisa ambalo tunakuligusia hapa katika huu wakati na hii hali tuliyokuwa nayo ni hii misimu mikubwa ya kheri inayoingia kwetu na kutoka imeingia Ramadhani sisi tukiwa tuko hai hii ni fadhila ya Allah jalla wa ala kuna watu tulikuwa nao mwaka jana bali mwaka huu lakini Ramadhani hii hawakuipata na ni katika sisi fulani na fulani na fulani na fulani hawapo Ramadhani hii hawakuidiriki tumeidiriki mimi na wewe je kudiriki kwetu sisi Ramadhani tukawa tuko ndani ya hii Ramadhani ambayo sasa 10 la kwanza na tulimaliza kumetubadilishia kitu sisi katika maisha yetu au tuenda kama wenzetu walivyokwenda wengine wamekwenda mikono mitupu tuko vile vile tu hatubadiliki kwa hili ndio swala la kujiuliza mwanadamu lakini huu ni wakati tumepewa na wanadamu wote wamo ndani ya hasara isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema wakahusiana kutenda haki na wakahusiana kufanya subra nasalullah ta'ala ayaj'alana min almu'minin min alladhina ya'maluna as-salihat wa min alladhina yatawasawna bilhaq wa yatawasawna bis-sabr wallahu ta'ala a'la wa a'la الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نقزانقو وإسلام tuko hapa ulimwenguni na lengo kuu ni kumwabudu Allah jalla wa ala kumwabudu yeye wahdahu la sharika la hali yake yuko peke yake hana mshirika hilo ndilo lilotuleta hapa duniani na jambo hili ameshatutangazia Mola wetu ndani ya kitabu chake na alishamwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na yeye akatufikishia kwamba waambie hawa mimi nimewaumba waje hapa duniani waniabudu mimi peke yangu waambie hawa tukaambiwa sisi na maandiko yako yamebaki yamo tuyasoma kwamba sisi tumeletwa hapa duniani lengo na madhumuni ni kumwabudu Allah hali yako peke yake bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote tuishi ndani ya maelekezo na mafundisho anayoyataka yeye subhanahu wa ta'ala hilo ndio lengo atakayelitimiza lengo hili falahul janna atapata pepo na atakayelikiuka lengo hili akawa hakulitimiza falahul nar atapata moto basi ndio akhira kawa sasa makundi ya watu yako mawili fariqun fil janna wa fariqun bis sa'ir kundi moja litakwenda katika aljanna yani katika pepo na kundi jingine litakwenda motoni hawa walikwenda katika aljanna ni kwa sababu wametimiza malengo ya kuumbwa kwao walipoletwa ulimwenguni walisimama katika jambo hilo na hawa wengine hawa walikuwa wajifanya wao ni visoi vigego wajua sana hawa hawakutaka kusikiliza yale walioelekezwa na Mola wao wala hawakutaka kutimiza lengo la kuumbwa kwao sasa alhamdulillah hakuna katika wanadamu miongoni mwao ambao Allah alimewazindua wakajitambua kwamba sisi kweli tumeletwa hapa kwa ajili ya kuabudu Allah, na miongoni mwa ibada ni kusimamisha swala, na miongoni mwa ibada ni kufunga Ramadhani. Watu wakasimamisha swala na wakafunga, wakayafanya aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa khaufu wa tamaa, kwa kumwogopa na kumtarajia Allah, wa mahabbatan wa ta'dhima, na kwa kumpenda Allah na kumuadhimisha, na wakayaacha yale aliyoyakataza Allah. Na kubwa zaidi katika aliyokataza ni ashirku billah, wakayaacha mambo kama hayo, wakasimama katika mstari. Allah akawalipa katika yale aliyowaahidi utu wema. Hawa ndio wale waliotajwa katika hii sura ambayo nimetangulia kuisoma katika khutba ya kwanza. Sasa mimi na wewe, maadamu tushaipata fursa hii na tumejua hivyo, tusisubiri tukaomba fursa nyingine zaidi ya hii, kwa sababu mwanadamu anafika mahali sasa hana namna, anaona kwamba yale nilikuwa nikiambiwa ni kweli, kwamba kuna maisha baada ya hapa na kuna malipo. Wakati wa kufa tu tayari mtu anaona kila kitu, kwamba yale nilikuwa nikiambiwa kule msikitini kwenye mimbari kumbe ni kweli, yale nilikuwa nikisikia katika mawaidha katika redio na katika wapi na wapi kumbe ni kweli, ndio haya. Mtu huyu ataomba fursa nyingine, ya rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak, mola wangu naomba mnirejeshe tena, huenda na mimi nikatenda mema katika yale niliyoyaacha. Sasa usisubiri wakati huo. Yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Usisubiri wakati huo, siku hiyo atakumbuka mwanadamu, atakumbuka mambo yote, nilifanya hivi, nilikaa wapi, nikakaa mahali fulani, nikasema hivi, nikafanya jambo hili lilikuwa baya, sikufanya jambo hili lilikuwa la kheri, niliambiwa mimi kwamba hili nilifanye, na hili niliambiwa mimi niliache mimi, lakini mimi sikuliacha mimi. Yatadhakkaru al-insan, Allah anasema wa anna lahu dhikra, kutamsaidia nini yeye kukumbuka? Yani wakati huo sasa ndio wakumbuka, kutakusaidia nini kukumbuka kwako? Yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra yaqul, mwanadamu atasema ya laitani qaddamtu lihayati, natamani mimi ningetangulizia mema kwenye uhai wangu, ningefanya mambo mazuri. Ya laiti. Kwa nini sasa iwe hivyo? Kwa nini mpaka ufike katika kiwango hicho? Maanake ni kiwango kigumu cha udhalili. Yaani mfano kwa sasa hivi, ulikuwa labda katika ujana wako au utoto wako ulipewa fursa zote za kusoma, bwana soma, tutakusimamia hili na hili na hili, wewe usijali, soma. Waingia huku watoka huku, waingia huku watoka huku, mara washika shughuli hii, mara wenda, mpaka umri umeshasogea, mbi zishaanza kutoka au zimekuja, nafikiri sasa na mimi ningesoma mimi itasaidia nini? Uhai wa dunia, katika maisha ya dunia kuna vitu vingi vinaweza kukufanyiwa, unaweza ukavidhiriki. Kama mtu hukusoma katika utoto, kuna ngumbaro, unaweza kusoma utu uzima, elimu ya watu wazima ipo. Unaweza ukapitwa katika utoto wako ukusoma, ukasoma sasa, ile inawezekana, lakini kwa taabu. Angalia utakapotaabika, taabu kweli kweli, kwa sababu fursa uliipoteza. Lakini tuawam, lakini fursa ya akhira la tuawam, huwezi ukaidiriki fursa ya akhira. Ikipita hiyo imepita, kwa sababu dunia ni darul amal, ni sehemu ya amali, sio sehemu ya hisabu. Akhira si hisabu, sio amali. Sasa wewe utakubadilisha mambo, ni jambo lisilowezekana. Sasa usisubiri wakati huo kwamba natamani mimi nipewe fursa mimi nikafanye kadha wa kadha. Fursa tayari unayo. Sasa jambo la msingi, tuitaamali hii sura ambayo Allah jalla wa ala ametuteremshia, na sura hii ina muongozo mzuri. Allah anasema wal asr, ninaapa kwa wakati, ninaapa kwa zama, innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Wote unaowajua wewe, vyovyote walivyo na hali zozote walizonazo, vyovyote walivyo, wanadamu wako ndani ya hasara kama hawatasifika na sifa hizi nne zilizotajwa. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, kwa maana wamemwamini Allah kwamba Allah yupo na Allah ndiye muumba na ndiye mwenye kuruzuku na Allah ndiye mwenye kuabudiwa peke yake na anastahili kuabudiwa, na Allah jalla wa ala ana majina mazuri na sifa zilizokuwa nzuri. Wakamwamini Allah na wakawaamini malaika na wakaamini vitabu vilivyoteremshwa kwa Allah na Allah kwa waja wake, vilivyoteremshwa kwa mitume wake, vitabu vyenye miongozo, wakaviamini vitabu hivyo, wakaiamini Al-Qur'an na ukawa ndio mwongozo wao, na wakaamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaamini siku ya mwisho kwamba iko na ndio siku ya malipo, na wakaamini qadar. Illa alladhina amanu, aliyetimiza nguzo hizi sita za imani, isipokuwa hawa walioamini haya. Kuna watu waliokufuru haya wakawa katika hasara. Waamilu salihati, na wakatenda amali njema, yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakayashika wakayatenda wao. Kwa al-amalu salih, kuna watu hawajali wao, hawajui hii ni Ramadhani au sio Ramadhani, wao wanaishi wanavyotaka wao. Haoni haya kula, haoni haya kunywa, haoni haya kusema lolote katika mchana wa Ramadhani au kufanya lolote. Kwani utanifanya nini? Tuko huru sisi bwana, demokrasi bwana, kila mmoja ana haki ya kuabudu bwana, kila mmoja ana haki ya kuabudu anachokitaka. Wako watu wa namna hiyo, kwa sababu innal insana la yatgha an raahu staghla, hawako katika amali salih. Watawasau bilhaq, na hii nukta muhimu sana, ikawa watu hawa wanahusiana kushikamana na haq, na huu ni mlango wal amru bil ma'rufi wal nahyu anil munkar, babu muhimu min abwabi din, jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, kuamrishana watu kushikamana na haq, sio jambo dogo, jambo la ad-da'wa, kwa sababu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan qala innani min almuslimin, hakuna aliyekuwa mzuri zaidi kwa maneno kuliko yule aliyewalingania watu kwa Allah. Kwa hiyo njia hii akawa ameishika, ikawa kuna al-amru bil ma'ruf, kila mmoja kwa kadri ya istitaa yake unaamrisha jema, unakataza ovu. Pale unapoona hili ni jema watu hawalifanyi, wahimize juu yake kwamba hili ni jema. Watu hawalijui, wafundishe kwamba hili ni jambo jema, litawasaidia katika kheri yenu, katika akhira yenu, au safari yenu ya kwenda akhira. Waelekeze watu, ndio maana watawasau bilhaq. Hili ni baya, litakuharibia akhira yako, hili liache. Ndio hii watawasau bilhaq. Sasa watu wenye sifa hizi, kila Muislamu atakiwa asifike na sifa hii kwa kadiri ya hali na uwezo aliokuwa nao, lakini watawasau bisabri, ikawa wanahusiana kufanya subra, kwa sababu hayo yote yaliyotajwa sio sahli, ni mambo mazito katika masala ya kumwamini Allah. Kufanya imani ya kweli, kuna kupinzana, kukinzana katika jambo la imani sahihi na imani potofu. Hii ni vita, ilianza siku nyingi, imani sahihi na imani za batil, hii na watu wake na hii na watu wake, hii na watetezi wake na hii na watetezi wake. Kwa hiyo ni vita. Wewe unaposhika ile imani ya kweli utapigwa vita na watu wenye imani potofu. Ukishika tauhid utapigwa vita na watu wenye shirki. Ukiwa umemwamini Allah utapigwa vita na watu wasiomwamini Allah, wataungana dhidi yako. Wewe utakaposimama hata kutenda mambo mema, kuna watu wamesimama kutenda maovu na kuyaamrisha maovu. Ukisimama kwenye hili, kuna watu watakupinga kwa sababu ya maovu yao. Unapoamrisha watu mema na kufanya kampeni juu ya jambo hilo na kukataza maovu, kuna watu watakuwa dhidi yako. Kwa hiyo wewe au nyinyi mnaofanya kazi hizo na mlio katika sifa hiyo, lazima muhusiane subra, mshikamane na subra, kwa sababu si jambo dogo hilo. kuna watu wangapi walisimama katika sawa sawa kisha wakatetereka wakatoka katika mstari kwa sababu ya vitimbi vya watu waovu, kwa sababu ya hila na njama za watu waovu. Usiposubiri huwezi kusimama katika mstari wa sawa sawa. As-sabru ala ta'ati Allah laysa bihayyin, kusubiri juu ya taa ya Allah si jambo jepesi bwana. As-sabru an ma'siyati Allah, kufanya subira juu ya kuacha maasi laysa bihayyin, si jambo jepesi bwana. As-sabru ala al-masa'ib wal-afat wal-balaya, kusubiri juu ya mitihani na mabalaa mbalimbali, kuumwa, kuuguliwa, kufilisika, kufiwa na mambo mbalimbali ambayo yanawasibu wanadamu, njaa, ufakiri na ukata, si vitu sahali bwana. Kuna watu wanatoka katika dini kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ukata, kwa sababu ya wamerubuniwa tu kitu kidogo, mtu anaacha dini. Sasa yatakiwa watu kuhusiana juu ya as-sabr. Ndio maana al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala akasema, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathu. Allah jalla wa ala asingewateremshia waja wake viumbe wake hoja yoyote isipokuwa sura hii ingewatosha, kwa sababu ikichambuliwa sura hii utakuta ndio Uislamu wote. Kwa hiyo tusimame katika njia sawa, njia ya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmi al-akhir wa bil qadar khairihi wa sharrihi. Tusimame katika al-amali salih, na fursa kama hii za Ramadhani tukithirisha al-amali salih. Huu ni msimu wa kheri, tumediriki wenzetu hawakudiriki, wengine wengi na pengine zinazokuja tusizidiriki. Kwa hiyo hii ni fursa tuitumie, tuamrishane mambo mema, watu waitane katika haki, waimize jamaa zako, watoto wako na jamaa zako waliokuzunguka, marafiki, juu ya taa ya Allah jalla wa ala. Kadhalika watu waimizane juu ya as-sabr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والزلازل والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك.